Բարև հայրենակիցներ, այսօր հուլիսի 5-ն է, օրը երեքշաբթի։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է բոլոր հավատարիմ ռադիոլսողներին։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում ավարտվել է միասնական քննությունների հիմնական եւ ընթացքի մեջ է լրացուցիչ փուլը։ Մանրամասները Վանիկ Նովիկովը կներկայացնի։ Հայաստանի Մանուկներ հիմնադրամը մի շարք հումանիտար, կրթական եւ առողջապահական ծրագրեր է իրականացնելու Արցախում։ Քնար Բաբայանովա զրուցակիցն է հիմնադրամի գործադիր տնորեն Անուշ Եդիգարյանը։ Թողարկումը կավարտեն կորացույցով։ Այժմ այս ամենի մասին առավել մանրամասն նախ լսենք Վանիկ Նովիկովին։ Ավարտվել է միասնական քննությունների հիմնական և ընթացքի մեջ է լրացուցիչ փուլը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Կրթության, Գիտության և Սպորտի Նախարարության Գնահատման և Թեստավորման Կենտրոնում արդեն հասցրել են միասնական քննությունների արդյունքների հիման վրա համապատասխան վերլուծություններ կատարել և ամփոփել հիմնական քննաշրջանը։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնորեն Յուրի Քարամյանի խոսքով բոլոր առարկաներից բարձր միավորներով զգալի առաջընթաց է արձանագրվել։ Նախորդ տարվա համեմատ որոշ առարկաների, հատկապես բնագիտական քննությունների արդյունքներով, կտրուկ աճել է գերազանց գնահատականների թիվը։ Համապատասխան շտեմարաններով քննությունների նախապատրաստվելու գործոնն ըստ գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնորենի նպաստել է, որպեսզի լավ գնահատականների թվի մի մասն անցնի գերազանցներին։ Զուգահեռներ անցկացնելով միասնական և արտաքին ընթացի քննությունների առանձնահատկությունների միջև Յուրի Քարամյանը նշել է, որ հուսադրող չեն լրացուցիչ քննությունների արդյունքները։ Նկատելի է, որ միասնական քննությունների արդյունքներով անբավարար ստացած դիմորդները լրացուցիչ փուլին մասնակցում են ամեն գնով բուհ ընդունվելու նպատակով։ Լրացուցիչ քննությունների արդյունքների ամփոփումից հետո հուլիսի 10-ին դիմորդներին կտրամադրվեն համապատասխան վկայագրեր բուհի ընդունելության մրցույթին մասնակցելու համար։ Միասնական հիմնական փուլի եղել հայտակված 8-78 դիմորդ, միասնական փուլին մասնակցել ընդհանուր թվով 96% հայտակվածներից մոտ 4% չի մասնակցել տարբեր պատճառներով, հիվանդության պատճառով, նաև եղել շրջներ, ովքեր հիմնականում հայոց լեզուց անբավարարստանալուց հետո մյուս քնություններից արդեն հրաժարվել են և իրենց ուսումնական ասացությունը ապտրվել պետական ավարտական քնություն։ Եթե համեմատենք տոկոսային հարաբերությունները և նշենք, որ Ծրոյից մինչև 7.25 միավոր ստացած աշակերտը թե անբավարար գնահատականը, 7.5 մինչև 13.25 բավարար գնահատականը, 13.5 մինչև 17.25 լավ գնահատականը, 17.5 մինչև 20 բալ գերազանց, ապա կարելի է եզրակացնել, որ բոլոր առարկաներից արկա է առաջընթաց, անբավարարների քանակը նվազել է 3-4%, աճել է գերազանցիկների քանակը, որոշ առարկաներից կտրուկ աճել է, եթե վերցնենք կենսաբանությունից 2.5 անգամ, 20 բալ եղել է նախորդ տարի 1 դիմորդ ստացվել, հիմա 7 դիմորդ է ստացվել 20 բալ։ Նույն ձևը կարելի է ասած, որ հայոց լեզու գրականությունը նախորդ տարի 3 հոգի է ստացել 20 բալ, հիմա այս տարի 6 հոգի։ Անգլերեն առակայից 9% ավելացել գերազանցիկների քանակը, նախորդ տարի եղել 8 շրջանավարտ, որ ստացել 20 բալ, հիմա 18 մոտ արդեն ստացել 20 բալ։ Մաթեմատիկայի առակայից նախորդ տարի 20 բալ չի եղել, այս տարի 1 հոգի ստացել 20 բալ և ասեմ, ընդհանրապես գերազանցիկների քանակը նաև աճել է։ Որոշ առականերից գերազանցիկների քանակը ավելի մեծ թիվը կազմում կա, լավ գնահատական ստացած երեխա։ Այդ կենսաբանությունից 17% գերազանցիկների քանակը ավելի շատ են կամ թե լավ գնահատականներ ստացողների։ Նույն ձևի ֆիզիկայի առակայից 2% ավելի, Անգլիայից 17% ավելի են գերազանցիկների քանակը կամ լավ գնահատական ստացածների քանակը։ Քիմիայի առակայից, եթե լավ գնահատականը 7% է, այլ գերազանցիկների քանակը 41%, և այստեղ ասում որ ընդհանրապես նախորդ տարիների քիմիայի առակայից ընդհանրապես բարձր միավորներ ստացած քանակը եզակի 3 է, բայց այս տարի 3 հոգի ստացել 20 բալ։ Դա մրցակցությունը ավելացնում է։ Եզրակացությունը ստեկարում մեկը, եթե լավ գնահատականների որոշ քանակը ասեն գերազանցիկների, դա հիմնականում շտեմարաների գործոնն է։ Պարոն Քարամյան, հետաքրքիր է համեմատությունը, նաև տարվա ընթացքում արտաքին ընթացի քննություններ եք անցկացնում, եթե համեմատենք այս քննությունների հետ, ինչպիսին է իրավիճակը։ Դա հիմնականում չի կարելի համեմատել, բայց արտաքին ընթացի գնահատումը գիտելիքների մակարդակը տվյալ ժամանակատվացի համար։ Քնությունները պետական ավարտական, գնահատումը հիմնական ու գիտելիքի մակարդակը։ Միասնական քննությունները բոյերի ուտոնությանը, դա չի կարելի ասել, որ գնահատումը լրիվ գիտելիքի մակարդակը դիվանա շագերտի է, այլ հայմատությունը կատարում մեկաշագետի մյուսաշագետի կամ նույն պայմաններով, նույն թեստերով գնահատումը երեխային Եվ իմանմխով ավելի մեծ միավորստած, որպեսի մրցույթի ժամանակ, ինքը ավելի բարձր միավորստացած, ավելի վերևի մասում լինի, ծուցակի։ Բայց է տրայնցել, ավարտողներ արդեն և պարապում են տվյալ առականներից, դա համար գերազանցիքների քանակը կազմում է ավելի մեծ քիչ կապտե արտակենտացի գնահատման։ Արտակենտացի գնահատման ժամանակ հիմնական լավ գնահատականների քանակը 10-20%, գերազանցիքների քանակը 2-4%, 20-30% լինում է համբավարար ստացված երկար։ Այստեղ համբավարար ստացած երեխաների քանակն էլ ավելի մեծ, բայց լավ գերազանցիկներն ավելի մեծ։ Բավարար քանակը, եթե լինում է արտակենտացի գնահատում են ժամանակ 60-70% որոշալական, բավարար գնահատական ստացած քանակը 30-40%, 40-50%, աշխարհագրություն առակայից մեծ առաջընթացքն է հիմա նաև նախկինի հիմի առակայից։ Ճիշտ է, մասնակցողների քանակը քիչ են, 43%, բայց 43% 18%-ից գերազանց գնահատական։ Նաև մեկնարկել է լրացուցիչ քննությունների, երբ անից, երբ ներկայացուցիչ փուլում են։ Ուրիշի երկուսից, միջև ուրիշի օտո ավտոկարտինալով միասնական ֆունկցիա լրացուցիչ փուլը, հայտագրվել 51 դիմորդ, հիմնականում է դիմորդները այն շրջանավարտները, ովքեր առաջի հիմնական փուլին տվյալ առակայ չեն հայտագրվել, կամ դիվանցյան պատճառով բացակայել են այդ քննություններից, բացի դրանից առկա է նաև քոլեջ ավարտողների և հայստագործական ուսումնական ավարտողների, առկա է նաև զորացված ծառայողներ։ Հիմնականում լրացուցիչ փուլի արդյունքները լինում են ավելի ցածր, կամ թե հիմնական։ Այն երեխա, որ ընդհանրապես հայոց լեզվից ստացել անբավարար գնահատական, չի կարող ընդունվել։ Ինքը արդեն մտածում է ասել այն բլոկը, որտեղ մաթեմատիկա առաջարկա։ Հասկանալի կա ֆիզիկա, հասկանալի բնագիտական ուսկերի պետք է լուսը ցանկությունն է մտնի։ Ցանկությունը համասրան ընդունի։ Եվ հասկանալի է գնահատականները լինեմ ավելի ցած։ Արդյոք ասել արդեն 3 քնություն, ռուսաց լեզու, հայաց լեզու գրականություն և ֆիզիկա առականերից, 2 առակայից արդեն հայաց լեզու և հայգրականություն արդյունքները արդկային, հայաց լեզու գրականություն արդկա 17 դիմորդից դրական գնահատական ստացել 4, ռուսաց լեզու առակայից 11 դիմորդից դրական գնահատական ստացել 4, և բարձր միավորն է արդեն բացակայումը։ Միջամսի 10-ը տրամադրվել վկայագրեր դրական ստացած միավորներով դիմորդներին, որպեսզի այդ դիմորդները մասնակցեն մրցույթի հետագրված մասնագիտությունների վրա։ Հաղորդումը պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Thank you. Կարծիք հաղորդաշարն այսօր հուլիսի 5-ն է, օրը 3-7-ի տեղական ժամանակով ժամը 15:45, մնացեք մեզ հետ հետաքրքիր է։ Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամը մի շարք հումանիտար, կրթական և առողջապահական ծրագրեր է իրականացնելու Արցախում։ Քնար Բաբայանի օրվա զրուցակիցն է հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Անուշ Եդիգարյանը։ Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամը մի շարք հումանիտար, կրթական և առողջապահական ծրագրեր է իրականացնելու Արցախում։ Այս մասին անցած շաբաթ ճանաչողական այցի ժամանակ ասաց հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Անուշ Եդիգարյանը։ Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամ ՔՈՎ կազմակերպությունը գործում է Հայաստանում արդեն 12 տարի և շատ բազմածավալ և բազմաբնույթ տեսակի ծրագրեր է իրականացնում։ Սրանք համայնքային ծրագրեր են, կրթական, առողջապահական, սոցիալ-հոգեբանական աջակցության, ինչպես նաև տնտեսական զարգացման։ Մենք Արցախին անդրադարձանք ապրիլյան դեպքերից հետո, երբ խոսեցինք այստեղի արագ արձագանքման հումանիտար աջակցման կարիքների մասին։ Խոսեցինք եւ որոշ արագ արձագանքման ծրագրեր արդեն իրականացրեցինք, առաջի բուժօգնության ծրագրերն էին բուժաշխատողների համար, ինչպես նաեւ հոգեբանական ծառայություններ, թե դժվարաց ընտանիքների երեխաների, ինչպես նաեւ արդեն գործող հոգեբանների համար Արցախում։ Այս այցի ժամանակ քննարկում ենք ԼՂՀ առաջի դեմքերի հետ այն աջակցման կարիքները, որոնք որ տեսնում են իրենք եւ որոնք որ կարող ենք հարմարեցնել, որպես հումանիտար օգնություն բերել Արցախ եւ կարողանալ օժանդակությունը ցուցաբերել։ Դրանք կարող են լինել թե ամբողջական համայնքային ծրագրեր, բայց նորից շեշտեմ, որ դրանք կլինեն հումանիտար բնույթի ծրագրեր եւ թե կարող են լինել որևէ առանձնահատուկ բնույթ ունեցող ծրագրեր, նորից ըստ կարիքների։ Վարչապետի հետ մեր հանդիպումը շատ արդյունավետ էր, անդրադարձանք արդեն ունեցած ծրագրերին եւ խոսեցինք, նույնիսկ կարելի ասել նախանշեցինք արդեն հաջորդ քայլերը, որ կարելի անել այստեղ։ Կրթական ծրագրերի շրջանակներում հիմնադրամը պլանավորում է 10 օրի ամառային ճամփարներ կազմակերպել շրջաններում։ Վերապատրաստման ծրագրեր են նախատեսված բուժսպասարկման ոլորտի ներկայացուցիչների համար։ Որոշ արձագանքներ են, որոնք ի շարունակություն արդեն արված են, դրանք բուժանձնակազմի եւ նաեւ ավելի լայնածավալ քաղաքացիական շերտի հետ աշխատանքներ են առաջի բուժօգնության վերաբերյալ, թե հոգեբանական աջակցություն վերաբերյալ, բայց նաեւ խոսում ենք այն կրթությունը ապահովող տեսակի միջամտությունների մասին, որոնք կարող են տարբեր գյուղերում եւ քաղաքներում Արցախի ինչ որ կապող օղակ լինեն զարգացնելու կրթությունը, ձգտումը դեպի կրթություն կամ ձգտումը դեպի ավելի նորանոր գիտելիքներ վերցնելու, սրանք թե կլինեն երեխաների, երիտասարդների եւ թե այլ բնակչության շերտերի համար։ Կխոսենք սրանց մասին դեռ արդյունավետ հանդիպումից հետո, շատ տպավորված եւ լի մտորումներով հիմա դուրս ենք եկել եւ բնականաբար նաեւ պայմանավորեցինք շատ արագ ժամկետներում քննարկենք եւ իմի բերենք, այնինչ որ պիտի պայմանավորենք արդեն որպես հաջորդ քայլ։ Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամի ճանաչողական IT շրջանակներում Արցախում էր հիմնադրամի հիմնադիր խորհրդի ատենապետ Գարո Արմենը եւ հիմնադրամի խորհրդատու Հայաստանի Հանրապետությունում ԱՄՆ նախկին դեսպան Ջոն Էվանսը։ Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամի հիմնադիր եւ մինչ օրս նաեւ խորհրդի նախագահ Գարո Արմենն է այստեղ, ինչպես նաեւ ԱՄՆ նախկին դեսպան Ջոն Էվանսը, Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամի խորհրդականի կարգավիճակով է այսօր այստեղ։ Միաժամանակ արդեն հանդիսանում է մեր լավ բարեկամը եւ խորհրդականը։ Ջոն Էվանսն է պատմում Արցախում հիմնադրամի իրականացվելիք ծրագրերի կարևորության մասին։ I'm here today with Dr. Garo Armen, who is the founder of the Children of Armenia Fund. Ես այստեղ եմ դոկտոր Գարո Արմենի հրավերով։ Գարո Արմենը Հայաստանի մանկներ հիմնադրամի հիմնադիրն է, խորհրդի ատենապետն է եւ ծառայելով Հայաստանին մի քանի տարի առաջ ես արդեն անցած թոշակի եւ արդեն նախկին դեսպան եմ, բայց Գարո Արմենի հրավերը չէի կարող անտեսել եւ հատկապես ապրիլյան պատերազմի իրադարձությունները ինձ եւս մեկ անգամ ցանկություն առաջացրեցին ինձ մոտ, որպեսզի ես գամ եւ լինեմ այստեղ եւ միասին Գարո Արմենի հետ մենք փորձենք հասկանալ, թե ինչպես կարելի է հիմնադրամի ծրագրերը վերել Արցախ եւ իրականացնել այստեղ։ Մենք այստեղ ենք հիմա հետազոտելու, ուսումնասիրելու եւ հասկանալու այն հնարավորությունները, որոնք որ կարող են մեզ այստեղ ընձեռվել ծրագրերը մեկնարկելու եւ իրականացնելու համար։ And we have prospects of good cooperation in the future. Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Ortak ate, neyse de նպատակ չունի, նա ուրախություն չի գտնում ոչ մի զբաղմունքի մեջ։ Մեր նպատակն է հաճելի ռոպենեն պարգևել ձեզ, սիրելի ռադիոընկերներ, օրվա տիրաժամը ամփոփեն կորացույցով։ Այսօր ծնվել են Պավել Նախիմովը, ռուս հայտնի ծովակալ, Նիկոլայ Վագանովը, ռուսաստանցի քաղաքական գործիչ, Ռոբերտ Բեկոնը, ամերիկացի դիվանագետ եւ քաղաքական գործիչ, Դուայթ Դեվիսը, ամերիկացի թենիսիստ, Հերբերտ Գասերը, ամերիկացի ֆիզիոլոգ, Նոբելյան մրցանակակիր, Ջոն Նորթրոփը, ամերիկացի քիմիկոս, Սերգեյ Օբրասովը, ռուս լեգենդար տեխնիկայի ռեժիսոր դերասան, Ալեքսանդր Շահվերդյանը, ռուսաստանցի հայտնի երաժշտագետ, Ջեյմս Միրիլիսը, շոտլանդացի տնտեսագետ, խաղության Նոբելյան մրցանակակիր, Գերարդ Հովտը, հոլանդացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր։ Ասգի պաշպան վիդային էր մեզի համար կոնմատա։ Եգե գնակ հավշի գներ հաստիկ այն տեղ սիմլերա։ Ասգի պաշպան վիդային էր մեզի համար կոնմատա։ Հասնի քաջան սուրբ գերեզման թափի գարացող աչքերից, մեր հայրենյաց հողին պաշպան զարգավեց անտաջերից, ահա հասանք հայար երբներ երկենք մեր միգը միասին, ծանեք սաղիք թափե գարացող հարգակ նարացող շերեմին, ահա հասանք հայար երբներ երկենք Սանեք ծավիկ տապեք արացող հարգակ նարացող շիրեմի։ Երդվեք նրանց հիշադագին չվախեր անք տաջիգից, մեզի համար զոգնացին բաշնակ սությալ վեկաջեն, որ նջում են լրան լանջին ազադոցյան հարգիչվեր, մեզի համար զոգնացին սիմոնի պես վեկաջեն, որ նջում են կալապավին ազատության մարդիկներ, մեզի համար զոգնացին հատուրի պես վեկաջեր, որ նջում են կալապավին ազատության մարդիկներ, մեզի համար զոգնացին դաշտացության վեկաջեր, որ նջում են նրան լանջին ազատության Կարծիք հաղորդաշարի օրվա եթերաժամն ավարտվեց, անցյալն ու ներկան մեր միջոցներն են, միայն գալիքն է մեր նպատակը։ Ստուդիա մեր Տաթևիկ Գասպարյանը, կանդիպենք վաղը նույն ժամին։